ते रख दिन चाके हर गबरू उड़ीक दिया कदों कोई जेरे आला टक्करू उड़ीक दिया कदों कोई जेरे आला टक्करू वे उंगला ते रख दिन चाके हर गबरू उड़ीक दिया कदों कोई जेरे आला टक्करू दिया कदों कोई मेरे कार खाने आह जहर दे नैन लोका तो छुपाए होए आ नैन लोका तो Tá bom.